إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم آمين. حمد سنا وسباس بو خواي مهربان، درود صلوات هندي هلوريني قلاو قلقاني ورزي پايز لديدارو لرخساري خوشوستو عزيز نوري چاوان محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام. رحمة مهرباني خواي پروردگار لأيوي ميواناني مالكيو تواوي مسلمانان لهريمو لسرتاسري جيهاني إسلامي دا. ایمان داران و باور دارانی عزیز، یکیک لآدابکان و سنتکانی روش جمعه بریتیه لچون خزمتی سورت الکهف لامشو دا، یعن لأستا یعن تا ایوارو پیش خور کوتن، یکیک لسنتکانی روش جمعه بریتیه لخوندنی سورت الکهف، که پیغمبری عزیز من دا فرمید هر کسی سورتی کهف بخوینید اوه پارز راو دبی لفتنکان لنوانی ام جمعه بو او جمعه ولا قبر دا روناکی پیدا بخشرید ولا ساحی محشر دا روناک دبیتا وو تاوکو دیگین بدیدارو بلقائی خوا جل جلاله. هر لگوریو فضلی سورتی الکهف دای دفرمید هر کسی دا آیتی سرطای سورتی الکهف لبر بکات پارز راو دبی لفتنی دجال. ام گرنجی دانو دوباره بونه وی خوندنی سورتی کهف چی تیدای بو امتی رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم؟ لناو سورتی کهف دا سرنجی ایوی مسلمانان راد کشم بو سیان لچیروککانی ناو سورتی الکهف. چیروکی یکمیان چیروکی اصحاب الكهف گنجکانو هاولانی اشکوت، که خوای پروردگار ده فرمه اذ قامو فقالو پولک دستیک لگنجی خواویستو خلق دوستو جیان دوست بابستی گورینی واقعی جیانی کوملگاکی خویان هستانو و نارازی بونو پاشان رگای شاخیان گرتبر. چیروکی دوم لسورتی الکهف دا بریتیه لچیروکی موسا پی خمبر لگل خضر یان لگل پیا و صالحکا، که امی چیروکی زانس دوستیو مندوبون لپیناوی علمو گران بدوای زانستو حقیقتا مندوبونو هلاکیو برسیتیو شونخونیو رگای وشکایو دریایی دوید، که خواهی پروردگار لسورتی الکهف دا زور دا فرمی فانطلقا همیشه لهنگاونانو روشت نابون. چیروکی سیم چیروکی ذل قرنین چیروکی اوی که صدق دروز دكاو دوستيتو برامر بفساد يأجوج ومأجوج او تشيروكيك شارستانيت بنياد دنيت ليرا وسترنجي مسلمانانو ايوي خوشويس رادك يشم بو اويك لزنجير وتاري هنگاونان بو آينده يكي باش آينده سازيو بأميد وجيان دريجة بيددينو دمويل روانگي امسي تشيروك قرآنية و بهمو مسلمانان بلهم اسلام آيني خمخواردن لآينده ام قرآنه ایم بو اوهات و که ایستاو آینده من پیکو ببستیتاو چیروک کانی ناو قرآن چیروکی امید بخشن چیروکی هستانوان چیروکی هنگاونانن چیروکی یکم شارستانیت بنیاد نان ری بی عقیده یکی دامزراو انهم فتیتون آمنوا بربهم وزدناهم هدا با عقیده شارستانیت بنیاد نان ری بآين شارستانيت بنياد دنري قرم رفايتي خالي بن لعقيدة و بيرو باور ناتوانن ببن بخاوني هيت شارستانيتيك بعلم و زانست و زانيار يكي شونخون يكي موسى و خضرو ماندوبون و پرسيار كردنكي شارستانيت بنياد دنري مروفايتي رزگار دكري و هر وها چاكسازي لناخي خو دست بيه كرنكي ذو القرنينو وستانو برامبر بفسادو بريني دستي گندلو گندل كارانو دروس كدني صدو بربستيك لبرامبر ستمدا بيناي شارستانيتي بيدكري امستاكا هريما كمانو مروفايتي بشيوازي كي گشتي لبردم هرشي داروخان دايا نک آینده ایستا خو من و من دالکان من آینده هیچی نو توش یک دیار نیا لسر لم ساعت وقت دا لم ورزه دا بتایبتی کورزی پایزا لم ورزه دا جانی ایمه کوملگای کردواری ایمه براستی یک پرچه لو هرمی گلستانی کردستان دا که خاکی که خواهی پروردگار به مبارک ناوی بردوا بو با خاکی قیرانستانو بو با جگایک براستی وکو حلورینی گلای پاییز گلای امیدو گلای گشبینیو گلای آینده سازی لای تاکو خیزانو کوملگای کردواری ایمه حل دواره بو چون که لدوای نمانی امتی روانین قرآنی بو آراسته کرنی کوملگا لدوای اوی که مروف و مروفایتی آراسته دکریت بشیوازی که دیکا دوای اوی که هول گرا بتایبتی کار لسر وکرا مروفایتی هلوشین رید بتایبتی لسی بوارده بواری یکم که هول دراوا اگر ویستید شارستانیت لدل لمال لولات یکا نیلی هنگاوی یکم تیکدانی خیزان هلوشانوی خیزان واکردن لآفرت و لدائک شانازی با دائکایتی و با منالبون و با پروردبون و نکات هنگاوی دوم تیکدانی فیر کردن دان لماموستا پکخستینی علم و زانست و زانیاری بکجی یک دادانی قطابی و ماموستا بواری سیم خستنی پیشنگ دان لپیشنگ و پیشوایانو نمانی رمز و کسایت یکان بتایبتی رمزی آینی بتایبتی وارثانی پیغمبر صلی الله تعالی علیه و سلم خوش ویستانم بو اما بست سرنجی ایو راد کشم که جیانی مروفایتی لسر زویدا لجیر سایو سیبری او دا صلاتی که امریکا سر پرشتیاری دکاو جیهانی داجیر کردوو شهرستانیتی تیک داوو جیانی مروفایتی کردو با قیران رنگ بلین کواو لکویو ام گرفتو قیرانا سری حل داو سرنشتان راده کشم بو برنامه یک لکنالی الجزیره یک شکل برنامه دیارکانی بریتیه لشاهدون علی العصر افرت یک بناوی جیهان سادات خزانی انور سادات و مقابله دکره لید پرسن انور سادات چون کجرا بو کجرا لولام دادلت یواره که گراوا زور غمبر بو نهات سر سفره لیم پرسی بو نایی وتواسم لبينا أورو أمريكا فرنسا بريطانيا لقلم دانشتن نخشى الرقاية كان بيبو بومنو بولاتكم ولاتي مصر كدبي يكم ولاتت دبي برسيكيتو دبي أو خلقية الزليل ببن لبرسيتي دا انقاوي دوم دبي خلق بون خندواري بقريتوو پروسی علم و زانست و زانیاری پک بخره هنگاوی سیم پیوست درگای بی دینی بکریت او خالچی لدین پاشگز بیت او لگلی دا امت بی بیک او هموی توشی تفرق بکید و تی لگل اوی که امپیلانه هیا من لپیش اوی که امتکم بزلیلی دبینم کشتنی خومی تیدا دبینم که فعلاً خوی که سری گندلی بو سری ستموستم کاری بو سری خوشی کیا خوراو حالی مصریش ببینه نک اوسا ایستا جیان لسر قبرستانو لناو گورستانو لسر زبلدان جیانو ملتی که دوا کوتو بو چون که پشت لسیستمی شارستانیتی قرآن کراو براسی امید لناخی امت در کراو گل کرا بکویلو بچو ساوا ليرا وأمتي مسلماني كدو شيار دكينوا وك أركي محراب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كبراستي همان بيلان دوباره دبيتوا دوباره دكريتوا بسر أم ملتا 40 مليون دا كخاوني هيچ آلاو ناو ناو بانجيك نيا لأو رودا بداخوا لهري مكمان دا لدواي بستو أو اندسع الحكم خو بدستی خو بلان و پاشکشی لزانست بچاوی سردبین ره و گرفتو قیرانی زانستو پک کوتنو پاشکشی زانستی لحرم دا زنجی که زور مترسی دارو و خریک براستی سرطاکانی نگدر کوتوا بلکو قرقراغی گرتوین رجی هجاری دو سال پیش استا کمتر لصدا پنج بو استا لصدا چوارده و لصدا پانزه رجه بیکاری رجه لیک جیابو نوا لماوی سی سال دا لانجامی او گرفتو قیرانو نادادگریو ستمی که های لخودی هرمکمان دا رجه هلوشانی خیزان فعلا سال بسال خوزگم بپر تورانو سری خو هلگرتنو امانی گنجان که دزانین که روی لهندران کردوا گرفتو قیرانی که دی که مروفایتی همو امانه پیمان دلید براستی او سیاستی که او رو حکم مروفایتی دکات او ای که دیوی مروفایتی نخرندوار بید مروفایتی نوشیار بید مروفایتی برسی بید مروفایتی نی پرجیت سر بنیات نانو هستانوا او سیاستی که براستی که امریکا سر پرشیاری دکات زالو چند تینوی خوینه او اونده تینوی هشار کردنو دزینی نوتو سرخانو جرخانی مروفایتیه بازاری او لشرو لجنگ دایا لبگجی یکدادانی امتانو احزابو همو شارو تناند گندکانو کسایتی کانش دایا چون که بازاری او باو گرم دبی که مروفایتی و شیار نبید بله خوش شویستانم بیم خوش همو لایک من لروانگی ام پیشکیه و جاریکی دی که بو آینده خو من هنگاو حل بگرینو ببرچاو رونیه و هنگاو بو آینده من بنین لیر و پیامک آراسته همو لایک من دکم که پیویسته ایم وک امتی رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم برچاو من رون بیت که لبرانبر گرفتو قیرانکان دا چون ما ملب کین آیا ایمه چون رو بروی ام همه گرفتو قیرانه ببینه و خوش شویستانم ولاتی سین یک شکل داهنانکانی آن بریتی بو لا دروس کردنی شورایک که یک شکل لحوت سرسرهین رکی جیهان لدوای دروس کردنی شورای سین سی جار سین شوراکی بزین را روشن نو خاککی وو خلککی دا جیر کراوا ازانن بو ولامکی بریتیا لوی که سینیکان وایان زانی شورا دیان پاریزه نیان زانی حرسی شوراکان اگر پروردن نکرین برتیلیان پیدا دریو درگاکان دکنو ازیتی دشمنکانش نابه حتاوکو بسر قلاک دابین آلیر و براستی پیامک راستی همو دایکو باوکان دکم همو ما مستایانی پرورده زانکو پینانگاکان دکم کلو هرمده اوی پشت جوخرا و پرورده کردنی بنیادی مروفه پرورده کردنی شخصیتی مروفه پرورده کردنی عقلیتی مروفه اوی که فراموش کراوا براستی للاینی ده صلات و بریتیه لا پرورده کردنو دروس کردنی متمانو باور بخوبونو لسرقاچی خوراوستانو حبی نشتیمانو حتا دوائی بلکو وکو سینیکان دلین ایمهاتین وامان زانی بنیاتنانی حجر اقوى من البشر بلام نخیر دوائی حالی بوین بنیادنانی مروف لپیشترا لبنیادنان کواتل لیروا پیام یک آراستهی تاک بتاکی کوملگای کردواری دکم گرب معنوه لبرانبر حلورینی گلاکان چون بچاوی سری خومنده بینین لورزی امپایی زده فتاو نخوشی و نارحت یکانی ام ورزش اگر با عقیده رو بروی نبینوا اگر وک اصحاب الكهف نچین رویوا لبرانبر یان ران وستین اذ قامو فقالو برا وستایو بدن جیکی دلی رانوا انهم فتیت آمنوا بربهم انجا وزدناهم هدا اگر وکو اوان ران وستین و بعقیده یکی دامزراو ای گنجی خوشوستم اگر وکو یوسف درگا کانت لی داخراوا خو یوسفی گنج زانی درگا کانی لی داخراوا بلان بو پلاماری درگا کانی دا بو هنگاوی حلگر بو درگا کان لکات یک دا بچاو بجو آگا دار بو و غلقت الابواب دست برداری آینده خوی نبو بلکو با امید و بثق و متمانه و بخوای خالقی آسمان و زوی جیاو هنگاوی حلگر کواتا دست با عقیده و بگرین او روزمنی فتنه یا بی عقیده یکی دا مزراو نتوانین براستی لیر دا خو من را بگرین بتایبتی هیرش کردن سر دین من شواندنی عقیده من هیرش کردن سر شریعت من بچاوی سر دبینین خوشویستانم هرمی ایمه کشو جیرو گرفتی زانستی هیا کشو جیرو گرفتی هشاری هیا کشو جیرو گرفتی خالیتی جیرفانو کاسو قاسی هیا کشو جیرو گرفتی روبروبونوی سرمای زستانو ورزی پاییزی هیا برمیلکان من خالین خلچک لیرو لوی با جه بجه کردنی همان پیلانک که ولاتی مصری پیکاول کرا لیرو دیانوی امتی مسلمان مشغول بکن بعالمک لعالم مکان اسلام و دانه امتی اسلامی مشغول بکن با دموکراسیتی که بوگنو زور زیو خرابو دموکراسیتی نهامتی نماوا مگر اوی بعث نیکرد به بیکا با ملت لبرسی کردن شانازی با دموکراسیتو با علم و علمانیت و بکره ملت برو لادینی و برو او ببره لیره و امتی مسلمان دبه تا مزروی قیامت بی تا مزروی شریعت بی تا مزروی دینی خواهی پروردگار بی تا مزروی حلالیم اوی پیغمبری عزیز حزیلی کردو ایمش تا مزروی اوین بوی پیتان دلین ایو تا مزروی برازم چه دستی گرتون ایمش تا مزروی اسلام و قرآنین تا مزروی اوین تا مزروی شیرین تا مزروی گوشتی حلالی وشترین خلقی کش بیزو با آوی زیراب و دکات بیزو با براز و دکات چه دستی گرتوا بلام او اوانن بخیالی خاویان وادزانن او امتی که برسی کراوا اوانی که وطیان جرخانکان پرن دفتر دولار هر اوانن برپرسن لبرسی کردن هر اوانیشن برپرسن لپکوتنی زانست و زانیاری لمولات دا بای امتی مسلمان دوی برچاو من روم بید لبرانبر او پیلانه دا عقیده کی دا مزرعو من هبه بله خوش شویستانم ام پاییز پیام و آمشگاری پیه بمانو به همو لایک من دلی پاییز بهاری ایمان داره بهار راست ورزی که هموان لی سودمنه بن بلام بهاری راست قینه منو توی مسلمان پیغمبرکم انده فرموه برای مسلمانم خوشکی مسلمانم بهاری دلت بهاری مالت بهاری بندایتیت ورزی پاییز بو چون که پیغمبری خواهد فرمه امتکم لم ورزده پیوانی کن که پیاوچاکی شون سوارچاکی روشن فرمیزکی شویان هیا عارقو مندوبونو کوششو کلندانی روشیان هیا شوی که دریش بو خوتن شوی که دریش بو سجدو بندایتی بو رب العالمین کردن شوانی پاییز او شوانی که امتی رسول الله راز و نیاز لگل پروردگار آدکات امتی پیغمبری خواه صلی اللہ تعالی علیه و سلم گمانی تیدانی هموان ظلمان پنگا هموان غمبارین بلام خواه پروردگار پیغمبر کمان آگادار دکات وو سرنج بن چی پیدا فرمه قرآن دفرمه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون أي محمد إما دزانين ضلت تنبوة ضلت تنبوة بويك دوتري برامبر برسالتك برامبر بشخصيتك برامبر بوكيلاني بأمتك الدكري بلام خواي پروردگار دفرمه بمحمد بيغمبر بهمان شيو بأمتك شي فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين اي محمد لبرامبر اوانيك تانو تشر لإسلام كددن دلين اسلام آيني شي كون پرستيا دلين اسلام آيني تاكو پيواندي بجيان ونيا پيواندي بدولة دارية ونيا ايو بلين سبحان الله ايو بلين الحمد لله ايو بلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ايو الشواني بايز اودان كان وبسجد بخواي پروردگار ايو دل نياب وكو صحابي پیغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم كچون مدينة او كاد ما يتدابزي خواي پروردگار فرمي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات صحابة احزاب يعني ليكو ببوا دنيا لهن رابويك آلو ساتا واختدا خواي پروردگار فرموي ليستخلفنهم في الأرض دتان كم بس حاكمي سرزوي ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم او ديني خوالي رازيو ايو بيوي بابندن لسرو دين جيجير تانكم او دين اجدكم بحاكم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا ترسكتان بودا قورم بامن وبآسايش بمرجع يعبدونني عبادتي منكن نخلص كن ندورن نترسن باشك شينكن شانازي بإسلام وبكن نكو نجر هيمني أواني كده يعني دين ما بشيوينن خيزان ما لك هلوشينن يعبدونني لا يشركون بي شيئا باشان دفرني أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون إطاعي خواهو بيغمبر كن نيوشكان تان كن روجو بقرن دس بديني خواهي پروردگارو بقرن آدیر دعایوا رزگارتان به خوش بیستانم. هلورینی گلکان بونی بونه ویا، بو هستان ویا، بو پاک بونه ویا، بو جاری که دیک سوز بونه ویا. منو توی مسلمان لناو قیران کند آسوده ای دبینین، لناو هوری رشد بفری سپی دبینین. دنیای ام هلورینو، ام فقیر بونو، ام نداریا. اگر لسر آینی پیروز اسلام دامز راو بین اگر براو تبابین بتایبتی برا یعنی مسلمانم امتی کردی مسلمان پیغمبر من علیه الصلاة والسلام نمونه یک دینیت او ده فرمه گلای پایز چون حال دواره اگر ایوی مسلمان دست لنیو دستی یک تری بکن هنده دستان لنیو دستی یک تری دایا گناه کان تان وک داریک روشی تور راب وشینه که گلا کانی زرد بو بی اوه گناه کان تان حال دواره کواتا تاچی مسلمان، خیزانی مسلمان، کوملگای مسلمان، بتایبتی همو خمخورانی اسلام، همو دلسوزانی اسلام، همو بانخوازانی اسلام، همو کسانیشون کوتی قرآن و سنتن، هر یه مکمان پیوستی به برایتی هیا، پیوستی به دست لنی و دست یکترنان هیا، پیوستی به وحی با یک دی بجین، لاله یک تریب که نواب، گلا خزان با خزن بونه، گلا خزان باران بدوی خوی دادینه، ام خزانه تو چندن به دوای خوی دادینه ام تو چندنش سوزایی و سوزبون و خرمن به دوای خوی دادینه کواته برای مسلمانم ایمه دبه همو لایک من بزنین ورزی تغییر و تبدیله بامونو توش نخ من بگارین بامونو توش همت من بگارین بامونو توش اورگ لدینداری من بینوا بامونو توش همو لایک من رقو چینه ولانین بتایبتی کوملگای کردواری من زور پیوستی به برایتی هیا استا لهمو کات زیاتر ام ملت پیوستی به برایتی هیا پیوستی دست نیو دست یک ترنان هیا پیوستی بوا هیا بلی نابوستم استم کاران پیوستی بوا هیا جیر وشیار عاقل به نامی وشیاری ما وصای مدرس بخوین نوا گنجکان چن وشیارانه پیمان دلی برهمی نا وشیاری داگیر کراوین برهمی نا وشیاری خوراک من براوا برهمی نا وشیاری گندل کاران قوت من دد زنو پیش من پیدا کنن کواتا ده حستان لعلم و زانست و زانیاری بی خاک و نشتیمانی خو من خوش بی دشی یکتر نبین خوینی یکتر هلای همو من پیویست حرام بی تکچونی همو مالکانی خواهو کعبه لا من اهوان به نخوانی برایک گنجک مسلمانه کسیک برایشین بای خوانی ام ملت دبیل یکتری حرام به مالی ام ملت دبیل یکتری حرام به بلام کوتا پیامم اویا اگر من لناو امامتا حالی بکم لسر تو پیویست بلی سبحان الله اگر ایو نتانو سبحان الله دایکان و خوشکان پیویست بکیشن بدست یعنا بلین راب وست امام حالت کرد کواتل لیروا امتی مسلمان دبی دمی کراو به چاوی کراو به بلام لشونی خوی دابله نخیر لشونی خوی دابله نبوسته مستمکاران او کاتبی گمان بن وشیاری لولاتا برقرار دبی کواتا امتی مسلمان ناترسه بتایبتی ما مستایانی عزیز غاندی دلی ما مستای ترسنوک قطابی و امتی ترسنوک پروده دکار زانستان خوش بوی هانیان بن گر لمالو لشقامو لخوندرگاکانی شابه نابه پروسهی پرورده و فرکدن پکی بکوه بلکو هاندانو فربورو پرورده کردن گرنجی پی بن چون که امولاتا بزانستو زانست خوازان آودان بی یا الله یا رحمن و یا رحیم یا حی و یا قیوم یا الله بناوی برزد بصفتی جوارد لدواکم خوای پاک داوینی مریم بپاک داوینی خوي آفرت كاني إيه مشوق أو باك داوين كا يا الله أي رزقار كريم موسى وقومك أي أم ملتي إيه مش رزقار كا خوايا أي وزاتي درقا كانت ليوسف كردوا درقاي أشكوتد لمسلمان كان كردوا يا الله درقا كاني خير لم أمتب كروا خوايا قنجا كان من بباريزا يا الله شفاي نخوش كان من بخوايا أي وزاتي شفاي أيوب الدا شفای نخوشی ایمی مسلمانانیش با خوای پروردگار لده و کارم عقیبتی پیرکان من بخیر گیره خوای پروردگار ای رزگار گری کشتی که نوح خوای کشتی هرم کمان آوی تیهات و خلکانک داری کنی بکن یا الله رزگاری بکن خوای دمو دستی اوانه بشکینه چاویان کور که زمانیان لال که یا الله او کشتی من کنکن او ملت من بدینکن خوای پروردگار توشی دردی برسیتی و فقیریان که اوانه سروت و سامانی ام ملتیان دزی و ددزن خوای اوانه ازانن فارو سروت و سامانی ام ملت لجرخانه کانا خوای تدردی برسیتی و فقیری بسر خوایان و مالو من دالیانا بینی یا الله ام هریم من پرلاشتی آدانی که خوای پروردگار درگا کانی علم و زانست و زنیاری من لبکی توا خوای پرورده و فرگدن پکی نکوه خوای خزانه که منو پاریزه شرف و ناموس من پاریزه مالو من دال منو پاریزه دایک و باوک من پاریزه اللهم آمین.